Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 czerwca, jest 9. Jolanta Pawlak. I Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Dożywocie grozi młodemu mężczyźnie, który zamordował 10-letnią Krystynę z Mrowin. Za 2 godziny kolejne obrady Oświatowego Okrągłego Stołu. Po południu wszystko będzie jasne. Poznamy gwiazdy tegorocznego festiwalu Lato z Radiem. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem postawiła prokuratura 22-letniemu mężczyźnie, który wczoraj został zatrzymany w związku z morderstwem 10-letniej dziewczynki z Mrowin na Dolnym Śląsku. W sprawie sprawcy ogłoszono zarzuty i został przesłuchany, natomiast czynności jeszcze trwają w tej chwili i jeszcze nie ma decyzji odnośnie tego, czy będzie wnioskowany areszt. Też nie mam w tej chwili wiedzy, jak on złożył wyjaśnienia. Mężczyźnie grozi dożywocie, dodał prokurator. Według niepotwierdzonych informacji mężczyzna był zakochany w matce dziewczynki i był o kobietę zazdrosny. Obecność amerykańskich wojsk w Polsce odstraszy ewentualnego agresora, tak mówił w Polskim Radiu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem w sytuacji, gdy w Polsce stacjonują Amerykanie, atak na nasz kraj będzie oznaczał konflikt ogólnoświatowy. Dodał, że porozumienie o współpracy militarnej podpisane przez prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę zmieniło charakter amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Jest wpisana formuła trwałej obecności. To jest niezwykle istotne, bo to oznacza, że mamy potwierdzenie w dokumencie podpisanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, że wojska amerykańskie będą w Polsce obecne. Dotychczas po postanowieniu szczytu warszawskiego NATO ta formuła była niedookreślona. Decyzja wynikająca z podpisanego w Waszyngtonie porozumienia jest generalnie pozytywna, ale nie zgadzam się z opiniami dotyczącymi zakupu samolotów F-35, mówił w salonie politycznym Trójki poseł Platformy Obywatelskiej, były minister obrony Tomasz Siemoniak. Uważam, że te konkrety, które są w deklaracji, to są wszystko pozytywne rzeczy, może ginące w tym wielkim zgiełku. Natomiast co do zakupu samolotów F-35, doceniam, że to są świetne samoloty 5. generacji. Uważam, że znacznie bardziej potrzebne Polsce są Patrioty, też przecież kupowane w Stanach Zjednoczonych. Polska ma kupić 32 myśliwce typu F-35. Za 2 godziny w Szkole Administracji Publicznej w Warszawie rozpoczną się kolejne obrady Oświatowego Okrągłego Stołu. To 4. tura rozmów, a celem jest wypracowanie założeń do zmian w systemie edukacji. Martyna Szymczakowska. Rozmowy rozpocznie wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie będzie miało charakter roboczy, a dyskusje będą toczyć się wokół 5 tematów. Nauczyciel, uczeń i rodzic w systemie edukacji oraz jakość edukacji i nowoczesna szkoła. W debacie wezmą udział nauczyciele, uczniowie, rodzice, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego i instytucji związanych z oświatą, a także parlamentarzyści, eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar reżimu komunistycznego i zbrodni dokonanych przez UPA. Poznamy nazwiska 24 osób, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Kierujący pracami poszukiwawczymi profesor Krzysztof Szwagrzyk wyjaśnia, że zidentyfikowane osoby były nie tylko ofiarami komunistów. Są to żołnierze Armii Krajowej, którzy polegli w czasie II wojny światowej, jak i żołnierze podziemia antykomunistycznego i ich współpracownicy działający już po 1944 roku. Niektórzy zginęli na początku lat 50., ale także wśród tych, których nazwiska ogłaszamy, są żołnierze Wojska Polskiego, którzy zostali zamordowani przez UPA po wojnie. Wśród nich są osoby odnalezione w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, na Rzeszowszczyźnie, ale również udało się zidentyfikować polskiego żołnierza poległego na Litwie. W sumie w ciągu kilku lat poszukiwań udało się odnaleźć szczątki ponad 1000 osób. Zidentyfikowano ponad 120 osób. Po południu poznamy szczegóły największego wydarzenia muzycznego Polskiego Radia w festiwalu Lato z Radiem. Znane będą m.in. nazwiska tegorocznych gwiazd wykonawców, którzy latem wystąpią podczas festiwalowych koncertów. A do słuchania Lata z Radiem zachęca jeden z autorów audycji, Roman Czajarek. Tegoroczne Lato z Radiem to reporterzy każdego dnia w innym miejscu Polski. To super maskotki, nie jedna, a 4, symbole polskich parków narodowych. To specjalna strefa gwiazd i nasze super nowoczesne, nowe multimedialne studio. I to kultowe skojarzenia, które wracają na prośbę słuchaczy na antenę radiowej Jedynki. Zapraszam. Szczegóły wydarzenia Lato z Radiem Festiwal 2019 poznamy na konferencji prasowej o 13 w radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Jan Kałucki. W Reggio Emilia, więc mieście, gdzie Józef Wybicki napisał Mazurka Dąbrowskiego, reprezentacja Polski do lat 21 wygrała z Belgią 3-2 w pierwszym meczu na Mistrzostwach Europy. Pierwszego gola w tym spotkaniu strzelili Belgowie, ale 10 minut później wyrównał Szymon Żurkowski. W drugiej połowie bramki zdobyli Krystian Bielik i Sebastian Szymański, a w samej końcówce wynik ustalili zawodnicy z kraju Beneluxu. Kapitan drużyny Dawid Kownacki tak ocenił inauguracyjny występ. Wydaje mi się, że z zbyt dużym respektem do przeciwnika zaczęliśmy to spotkanie. Tak naprawdę ten gol nam bardzo pomógł, którego strzeliliśmy na 1-1, bo on padł w takim momencie, w którym nie zapowiadało się na tego gola, bo to był taki słabszy nasz okres. Po tym golu poczuliśmy się bardziej pewni siebie i ta presja, ten respekt zeszło na bok i zaczęliśmy grać w piłkę. Kolejne mecze naszej drużyny w Bolonii. W środę nasza drużyna zagra z gospodarzami turnieju, Włochami, a w piątek z Hiszpanią. Grali też wczoraj piłkarze ręczni. Polacy mierzyli się w Płocku z Izraelem o awans na Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni przystępowali do tego spotkania w roli faworytów, ale ostatnie wpadki sprawiły, że niektórzy kibice drżeli o wynik. Po pierwszej połowie goście wygrywali 11-10. Na szczęście w drugiej Polacy podkręcili tempo i wygrali 26-23. Kamil Sypszak. Ta reprezentacja tak naprawdę buduje się od zera, od nowa i też ci starsi koledzy, oni też zaczynali z takimi przeciwnikami. Pomimo tego, że my już gdzieś tam jesteśmy na tej wysokiej wodzie i bardzo dużo się od nas oczekuje, no to niestety, ale ten mecz pokazał, z jakimi przeciwnikami reprezentacja Polski musi się teraz liczyć, niestety. Sukces Magdy Linet. Polka wygrała tenisowy turniej ITF w Manchesterze. W finale Linet pokonała reprezentantkę Kazachstanu Zarinę Diaz 7-6, 2-6, 6-3. I na koniec lekkoatletyka, bo za nami 65. memoriał imienia Janusza Kusocińskiego. Sporą niespodzianką zakończył się konkurs rzutu młotem pań. Anita Włodarczyk zajęła drugie miejsce. Nasza dwukrotna mistrzyni olimpijska była gorsza od Amerykanki Gwen Berry. Klasę pokazała natomiast Ewa Swoboda, która wygrała bieg na 100 metrów. Naprawdę jestem zadowolona. 11-18 fajnie, bo szczerze mówiąc długo dochodziłam do tego biegania, żeby biegać poniżej 11-20. Myślę, że przez tą halę udaną pewność siebie jest troszeczkę więcej jej i to chyba skutkuje dobrymi wynikami. Kolejne wiadomości sportowe o 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Na zachodzie pogodnie, w centrum i na wschodzie chwilami więcej chmur, ale przelotne opady deszczu tylko na północnym wschodzie i w górach. Tam lokalnie będzie padać intensywnie, a także zagrzmi w czasie burz i nad morzem silniejszy wiatr. Od 21 stopni nad morzem do 25 w centrum i 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za nowoczesny smartfon w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Miedziecki. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kwadrans po godzinie 9:00. Zapraszamy do południa. Co dzisiaj mamy dla Państwa? Zaproszenia na niedzielny koncert Natalii Sikory. Konkurs Karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Za kwadrans informator ekonomiczny Patrycjusz Wyżga i jego gość. Po 10:00, jak już Państwo słyszeli, naszą płytą tygodnia jest album Carlosa Santany Africa Speaks. A potem tajemnicę herbaty będzie odkrywała Gabriela Darmetko wraz z Grzegorzem Miszewskim. Fajny film, Ryszard Jaźwiński, dziś o nowym filmie Olgi Hajdas. Po godzinie 11:00 piosenka dnia to tak jak zwykle, a potem rozwiązanie konkursu w sprawie biletów na Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. W instrukcji obsługi człowieka Grażyna Dobroń dzisiaj... Proszę posłuchać, jaki piękny temat. Sudecka zagroda edukacyjna w krainie wygasłych wulkanów. To około 11:35. Na koniec jeszcze powieść, a poza tym dużo muzyki. Trochę nowości, trochę klasyki. Czyli tak jak zwykle polecam mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl i naszą stronę internetową, która informuje o wszystkim, co w programie polskieradio.pl/trójka. Tak, port miłośny, bardzo pięknie. Słońce zaszło na chwileczkę na Myśliwieckiej 357, ale zapowiada się piękny tydzień, o czym Państwo także donoszą. Upały odpuściły szczęśliwie. The Waterboys. Let's go, baby. Where the action is.

studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam państwa. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. 90% Argentyny odzyskało dzisiaj rano prąd, poinformowała argentyńska agencja państwowa Telam. Energia elektryczna została także prawie całkowicie przywrócona w Urugwaju. Daleko to, panie Pawle, ale to jest awaria energetyczna bez precedensu, jak mówią przedstawiciele tamtejszych służb. Argentyński prezydent nazwał awarię nawet bezprecedensową porażką sieci energetycznej w kraju. Nie wiemy, co było przyczyną awarii. To cały czas jest badane, ale to jest informacja interesująca o tyle, że czytam jednocześnie, że w ubiegłym tygodniu, zdaje się w środę na przykład, w Polsce padł kolejny rekord zapotrzebowania na moc w okresie letnim, a więc energetyka, wydolność systemu, awaryjność tego systemu nie tylko w Ameryce Południowej, ale także w środku Europy chyba powinna być na naszym celowniku, prawda? No oczywiście. W Argentynie przypomnę, że tam mamy późną jesień i zaczynają się w niektórych przynajmniej rejonach już chłody, no ale nie wiem, czy akurat masowe włączanie piecyków elektrycznych mogłoby być powodem takiej awarii. No tak czy inaczej, to rzeczywiście powinno dać do myślenia wszystkim, którzy mają w ogóle do czynienia z jakimkolwiek decydowaniem o tym, jak urządzić system energetyczny, prawda? Akurat u nas chwilowo mamy problem z upałami, tym, że dużo prądu ciągną nam wszelkie urządzenia klimatyzacyjne w biurach, czy coraz bardziej popularne w domach oczywiście. Na to nasz system wciąż nie jest przygotowany, wciąż mamy elektrownie stare, niewydajne i dopiero od niedawna dało się zauważyć, że coś się rusza w sprawie tej energii odnawialnej, że tam władze nam poluzowały trochę bariery dla rozwoju od choćby wiatraków. Ale przecież tu przed nami ogromne wciąż możliwości. Tu jest możliwość ogrzewania budynków ciepłem, tak zwanym tym systemowym, z ziemi, prawda? Wciąż ogromna niewykorzystana możliwość, niewykorzystany potencjał polskich rzek, zwłaszcza tych górskich, gdzie wciąż mamy za mało elektrowni wodnych i tak dalej wymieniać można by dużo. No to jest przyszłość, bo niestety tej energii będziemy potrzebowali coraz więcej. Otaczamy się urządzeniami elektrycznymi, od tego odwrotu nie ma. Każdy zarobi na śmieciach, informuje dzisiaj dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie, cytując szefa resortu środowiska, który rozważa uruchomienie skupów z użytych opakowań i makulatury. Jak mówi dziennikowi Gazecie Prawnej Henryk Kowalczyk, zastanawiamy się nad tym, aby konsument miał możliwość zwrócenia takiego surowca, żeby odzyskać część pieniędzy. Tak jest w przypadku złomu, który nie leży na ulicach, bo ma swoją wartość. No i to jest chyba krok w dobrym kierunku. No oczywiście, tutaj rozmawiamy, podobnie jak przy tym prądzie, o pewnych zagrożeniach cywilizacyjnych wynikających z tego, że ludziom chce się żyć coraz wygodniej. Mają upał, to chcą się chłodzić. Mają zimno, chcą się grzać. Do tego wszystkiego jest potrzebna energia. Tak samo tutaj człowiek chce sobie wygodnie coś kupować, na przykład przez internet, no to trzeba wyprodukować mu jakieś opakowanie. A w tym opakowaniu często delikatny produkt w środku musi być zabezpieczony jakąś toną folii bąbelkowej, którą oczywiście później co? No się wyrzuca. No może ewentualnie jeszcze zawczasu to dzieciom dać do poprzekuwania, nawet takim dużym dzieciom. Podobno folia bąbelkowa, niezależnie od wieku. Nieźle relaksuje. Jest zabawką, tak. Mm-hmm. No ale co potem? Taka folia jest problemem. Trzeba ją przerobić. A nie wszędzie ten system zbiórki działa. Jeżeli będą rzeczywiście jakieś zachęty do tego, aby coraz bardziej to był obieg zamknięty, żeby te towary takie jak właśnie folia... Żeby to gdzieś wracało po prostu, prawda? Tak jest, żeby wracało, żeby można było z tego znowu coś wytworzyć, będzie fajnie. Jeżeli natomiast będziemy znowu oglądali takie obrazki jak hałdy tego plastiku, albo co gorsza, pływające pokrywy na oceanach, tak. No będzie bardzo źle. Dodam do tego, panie Pawle, pierwszą stronę pańskiej gazety. Rzeczpospolita informuje, że nie potrzeba ustaw i dyrektyw. E-sklepy same rezygnują z folii i wypełniaczy, robią tak już. Reserved, Mojito, Lidl, Frisco i Carrefour właśnie dołącza do nich Zalando, jak informuje na pierwszej stronie Rzeczpospolita. Wartość rynku ślubnego, a to taki moment, chyba że warto o tym mówić, przekracza, uwaga, 7 miliardów złotych rocznie. W kopertach, proszę państwa, nowożeńcy dostają rocznie, jak się szacuje, od 2,5 do 3 miliarda złotych. Wynika z danych firm monitorujących rynek ślubny, ja przeczytałem o tym na portalu bankier.pl, ponad 70% organizowanych imprez weselnych mieści się w budżecie do 40 tysięcy złotych. 2,5 do 3 miliardów złotych w kopertach. No, na pewno jest to jakaś okazja w życiu, że trzeba trochę wręczyć. Nie, nic dziwnego, że młodzi chcą głównie teraz prezenty kopertowe. No, a to bardziej dlatego, niż żelazko czy pościel. Raczej tak, bo to są artykuły, które nie są już takie, że się je zdobywa, jak tam 20 tak, parę kiedyś, lat tak. temu. No nie, nie, nie. To jest, to jednak czasy się zmieniły. Poza tym ja znowu wrócę do tego, znowu kolejne zjawisko wywołane pewnym ludzkim lenistwem, bo kiedyś to jednak rodzina urządzała sama wesele. Dzisiaj takie coś oddaje się wyspecjalizowanej firmie. Proszę pana, to się nawet nazywa wedding planner. O Jezu, ja bym to nazwał, no nie, no planistą weselnym, ale ale takie, przepraszam to bardzo, takie przaśne... jest określenie takiej organizacji, jest Stowarzyszenie Wedding Plannerów. Boże kochany, a to podobno polskie radio, tak? A może na BBC przerzucimy, będziemy tylko po angielsku mówić. Czyli planiści weselni. Planiści weselni. Ministerstwo Sportu i Turystyki szacuje, że Polacy wydali w ubiegłym roku 27 miliardów 700 milionów złotych w związku z wyjazdami, i to uwaga, tylko krajowymi, i było to w ubiegłym roku o prawie 15% więcej niż rok wcześniej. Bogacimy się, panie Pawle, podróżujemy więcej także, a może przede wszystkim podróżujemy więcej po kraju. Ja jestem tylko ciekaw, w jaki sposób zebrano te liczby, bo na pewno nie obejmują one takich wyjazdów kompletnie, których się kompletnie nie da zarejestrować. To znaczy, tak. jeżeli się nocuje albo u siebie na daczy, albo u rodziny, albo gdzieś od po prostu rozbijając namiot jest, na dziko. To też jest wyjazd krajowy. I to też oczywiście są wyjazdy krajowe, więc te liczby, o których tu mówimy, są prawdopodobnie jeszcze większe. Tak. Czyli te liczby, o których mówiliśmy, prawdopodobnie turystyka w jakiś sposób zorganizowana lub zarejestrowana, prawda? Tak, no zapewne tam, gdzie jest jakaś sprawozdawczość, gdzie są jakieś hotele, pensjonaty, czy nawet agroturystyki, no to się da zmierzyć. No niewątpliwie wynika to z tego, że jest dobra sytuacja na rynku pracy. Wszyscy tę pracę mają, powiedzmy wszyscy, no bezrobocie jest znikome, może przynajmniej jako średnia dla całego kraju. Są też duże transfery socjalne i gdzieś tam te pieniądze później krążą. Te pieniądze są wydawane, no właśnie, choćby na ośrodki wypoczynkowe. To wszystko jest dobra prognoza dla tych wszystkich, którzy swój biznes opierają właśnie na przemieszczaniu się ludzi, na tym, że na wakacje wyjeżdżają. No, jesteśmy u progu lata, to pewnie dobra dla nich prognoza. Łódź, Kraków i Poznań to najbardziej zakorkowane polskie miasta, wynika z rankingu przygotowanego przez firmę TomTom. Światowym liderem w tym zestawieniu jest Bombaj w Indiach, no ale pierwsze polskie miasto w tym zestawieniu i tak jest, myślę, wysoko, bo to aż na 15 miejscu jest Łódź. No właśnie, Łódź. Miasto, w którym, podobnie zresztą jak i w Krakowie, metro przydałoby się znacznie bardziej niż w Warszawie. I to o tym już się mówi od dawna. To wszystko są problemy pewne wspólne, czy to Łódź, Kraków, czy Bombaj, dla samorządów. Bo trudno zarządzać jakby komunikacją miejską, powiedzmy, ze stolicy co do oddalonego jakiegoś miasta. To jest wyzwanie co do rozwoju transportu miejskiego i co do też kreowania miejsc pracy, nie tylko w samym centrum, ale i gdzieś na obrzeżach, po to, aby ten ruch był mniejszy. No, wyzwanie dla samorządów rzeczywiście ogromne i im więcej lepszych pomysłów, tym lepiej. A pan za chwilę, panie Pawle, do samochodu nie wsiada, tylko do komunikacji zbiorowej. Akurat tak się mi dobrze ułożyło, że i mam pracę, i mieszkanie w pobliżu metra, czyli najdoskonalszego przynajmniej w naszym mieście, w Warszawie, środka transportu. No wiem, że nie wszyscy tak mają oczywiście, ale ja sam widzę poprawę, coraz lepiej, coraz więcej ta komunikacja dociera do coraz więcej miejsc, ale też no, głosy krytyki słychać, że to wciąż jest daleki od ideału. A państwu, którzy w tej chwili w samochodach, w korkach, życzymy cierpliwości, na pewno muzyką ukoi za chwilę Marek Niedźwiecki. Paweł Rychowicz, Patrycjusz Wyżga, dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za super lodówkę w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, w salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia.

Chciałem tak z bioderka takie ładne pytanie wymyślić i powiedziałem: pani Krystyno, wczoraj rozpoczął się tu sezon. Co pani będzie śpiewała w tym roku w Opolu? Taki byłem młody, jakiś dziennikarz z miasta Łodzi pochodził. Krystyna Prońko, jutro zaczyna się tu sezon. Takie ładne wspomnienie. Kwadrans do godziny 10:00, jak zwykle o tej porze tak radio grało dokładnie 40 lat temu. Najpierw będzie coś dobrego, a potem coś złego. Też tak ładnie to wymyśliłem sobie. Good Times, to będzie Chic, a potem Bad Girls, Donna Summer. Good times. Tak, to była ta najciekawsza era disco Donna Summer z fantastycznej płyty Bad Girls, a wcześniej Chic i Good Times. No i te nagrania brzmią tak, jakby powstały nie tak dawno, a powstały dokładnie 40 lat temu. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki, jaka gra w audycji do południa. No a poza tym stamtąd można oddać głosy na listę przebojów. W zestawie ciągle jeszcze Gino Vannelli. All aboard.